สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เราติดต่อกับสายของคุณเมย์ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณเมย ์สวัสดีค่ะ คุณเมย์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังค่ะ ครั้งแรกนะ ครั้งแรก แล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน โคราชค่ะ ที่นครราชสีมาปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณเม ย์ย้อนหลังค่ะ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาคุณเมย์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับ นานมากแล้วค่ะ นานมากประมาณสักกี่ปีจำได้ไหม ประมาณ5-6ปีค ่ ะ ก็ไม่เท่าไหร่กลางๆนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหอพักไม่ต้องพูดชื่อหอพักน ะ ไม่ต้องระบุที่ตั้งเอาเป็นว่าหอพักนี้อยู่ในภาคอีสานแล้วเอาลดสโคปลงมาหน่อยนึงบอกจังหวัดพอจะได้ไหม ไม่ได้ค ่ ะ ไม่ได้เลยนะ ใช่ค่ะ โอเคแล้วแต่ความสะดวกครับผ้าผืนนั้นเรื่องราวเป็นยังไงคุณเมย์เชิญเลยครับ ค่ะตอนนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่เมย์ได้เข้ามหาลัยใหม่ๆเนาะก็จะมีการให้เลือกว่าจะอยู่ห อ หรือว่าจะอยู่ข้างนอกนี่ก็ได้ทำการขอเป็นขอเข้าไปอยู่ข้างใน ก็คือหอในของมหาวิทยาลัย ค่ะใช่ค่ะยื่นเรื่องเข้าไปจนได้ลักษณะมันจะเป็นตึก8ชั้นค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางอะค่ะจะเป็นสนามที่เอาไว้ทำกิจกรรม ค ่ะช่วงวันแรกที่เมย์ขึ้นไปอะค่ะก็ของเมย์ห้องเมย์จะอยู่ติดทางเดินสุดทางเดินค่ะ ค ราวนี้เมย์ก็เดินไปแต่สังเกตคือทุกห้องนะคะก็จะเป็นปกติเลยยกเว้นห้องเมย์แล้วก็ไฟอะค่ะไฟทางเดินก็จะสว่างทั้งสองด้านนะคะพอถึงกลางที่จะไปห้องเมย์ค่ะไฟไม่ติดแล้วหนักกว่านั้นคือมีสายสินอยู่หน้าห้อง เดี๋ยวนะตอนที่เราขึ้นไปห้องเราครั้งแรกเราเห็นสายสินอยู่หน้าห้อง ใช่ค่ะ เ ป็นสายสินที่เขาตัดอะค่ะเส้นไม่ยาวมากค่ะเอาเทปสายติดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นลงมา อยู่ตรงหน้าประตู ใช่ค่ะตรงประต ู เลย ถ้าเรามองในแง่ดีอาจจะเป็นสายสินในตอนที่เขามีการทําบุญตึก พี่แจ๊คคือทุกห้องมันไม่มีมันเป็นห้องเมย์ห้องเดียว อันนี้พูดเพื่อให้สบายใจ ตอนแรกเราก็ว่าเอ ๊ ะครับอ๋อรับน้อง อ ืมๆก็เข้าใจว่าแบบนั้นคือเข้าไปเปิดเข้าไปในห้องในห้องจะไม่ใหญ่มากค่ะจะเป็นแยกเป็น4ล็อกเหมือนโบกี้รถไฟค่ะแล้วทางกลางอะค่ะจะเอาไว้เป็นบริเวณการเดินของเมย์จะอยู่ตรงติดประตูค่ะด้านซ้ายแล้วทีนี้บรรยากาศของห้องมันก็จะเงียบแล้วมันจะออกวังเวงหน่อยอะค่ะพอเมย์ปิดประตูปุ๊บเมย์สังเกตเห็นว่าข้างบนอะมันเหมือนแบบมันมีอะไรเมย ์ ก็เลยมองไปก็คือพี่แจ๊คมันมีผ้าสีขาว ผ้าสีขาว ค่ะ อ ผ้าสีขาวที่เปื้อนฝุ่นแล้วมันจะมีคราบสีดำดำแห้งกลางเปื้อนอยู ่ มันตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันคือช็อกโกแลตที่พี่เขาเอาไว้แกล้งเราหรือลูเมดเนี่ยเอาไว้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะผ้านี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคุณเมย ์มันอยู่บนเพดานค่ะ มันไปอยู่บนเพดานยังไงอ่ะ คือมันจะแง้มๆกับมันจะเหมือนหนีบเอาไว้กับผนังอะเอกเขาเรียกอะไรนะฝ้า ครับครับ หนีบเอาไว้แล้วคราวนี้มันก็จะห้อยลงมา อืมอืมอืม เป็นผ้าสี่เหลี่ยมอะค่ะไม่ใหญ่มากไม่ยาวมากแล้วคราวนี้เปิดเข้าไปในห้องน้ำก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะรู้สึกว่าห้องน้ำมันเก่าอะค่ะ ค ราวนี้เมย์ก็โอเคอาจจะคงรับน้องหรืออะไรเมย์ก็ไม่อยากคิดมากนะคะเพราะว่าเราได้มาอยู่แล้วพอเราอยู่ไปเรื่อยเราก็รู้ว่าอ่ะมีรุ่นพี ่ อยู่กับเราแล้วคราวนี้เราก็เลยถามเขานั่งกินข้าวกับเขาแล้วก็ถามว่าผ้าเนี้ยมันผ้ามาอยู่ได้ยังไงใครเอาไปไว ้ พี่เขาก็บอกแค่ว่าผ้าเนี้ยมันอยู่มานานแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าใครเอามาไว้แต่ช่วงแรกๆพี่ก็ไม่เห็นหรอกพอมาพี่อยู่ไปได้สักปีกว่าพี่ก็คือพี่ก็เห็นแล้วคือจะบอกว่ามันจะมีช่วงปิดเทอมของพี่ที่มาอยู่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะกลับบ้านพอปิดเทอมเขาก็จะมาอยู่เงี้ยก็เลยเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือว่ามันจริงๆอย่างที่เขาพูดแต่พี่เขาก็บอกว่าแต่ห้องเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้นานหรอกแล้วก็ไปเขาบอกเราแค่นี้เราก็โอเคไม่เป็นไรคือบรรยากาศห้องมันน่ากลัวพี่แจ๊คแล้วครั้งเนี้ยเราก็ไม่โอเคกับห้องน้ำแล้วเราก็ต้องอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะพี่แจ๊คจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวละเรานอนเห็นภาพเนี้ยทุกคืนเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะออกนะ คือหมายถึงว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนฟ้า เราจะปีนออกแล้ว เ พราะดูว่ามันคงเอาออกง่ายอะมันแค่มันอาจจะแนบเอาไว ้ พอประมาณเที่ยงคืนเราก็จะนอนแล้วเพราะพี่ๆเขาก็นอนกันหมดละแล้วก็ปิดไฟล้มตัวนอนมาตอนที่เราหลับตาค่ะแบบสลึมสลือเรารู้สึกว่ามีคนเดินเดินจากหลังห้องอะค่ะเดินมาแล้วมันหยุดอยู่ที่เตียงเราและมองเราเราคิดได้แต่ว่าใครพี่หรอถ้าเป็นพี่ก็ต้องเรียกแล้วสิจะยืนดูทำไมแล้วปิดไฟแล้วด้วยครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าหรือไม่ใช่แล้วก็เลยพลิกตัวเอาตัวเราอะเข้าหากำแพงแล้วเราก็ชิดกำแพงไปเลยนะคะ คร ั้งนี้เรารู้สึกว่ามีคนอะเขากำลังนั่งแล้วก็นอนนอนอยู่ข้างๆเราสักพักเขาก็พลิกตัวเข้าหาเราไม่รู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าเขาอะมันจะชิดกับผมของเมย ์ คือเมย์รู้สึกตัวแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเมย์ไม่ลืมตาแล้วเสียงก็มีเสียงร้องไห้ค่ะมันมีเสียงร้องไห้ที่แบบมันน่ากลัวพี่เจนในเวลานั้นน่ะ เ ราทำอะไรไม่ได้ ตอนนั้นเราไม่ได้หันไปมอง ไม่หันค่ะพี่แจ๊ค เป็นไปได้ไหมเป็นรูมเมทเรามานอนแกล้งมานอนอยู่ข้างหลังเรา ตอนแรกเมย์ก็คิดแบบนั้นแต่คือเมย์ไม่ได้ยินเสียงเขาลุกจากเตียงเลยทั้งสองคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอะค่ะ คร ั้งนี้จากที่ร้องไห ้ พอเราเริ่มกลัวเราสวดมนต์ไม่ถูกแล้วพี่แจ๊ ค เมย์สวดมนต์ไม่ได้แล้วก็เมย์ก็พยายามขอโทษเพราะเมย์รู้สึกว่าถ้าใช่ก็คงจะเป็นเรื่องผ้าที่เมย์จะเอาออกหรือเปล่าเมย์ก็ขอโทษหนูจะไม่เอาออกไปเถอะนะหนูกลัวแล้วแล้วคราวเนี้ยเขาก็ไม่ไปเขาก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นนะพี่แจ๊คจนเมย์ไม่ไหวแล้วเมย์ร้องไห้แล้วคราวเนี้ยเสียงจากที่เสียงที่เมย์ได้ยินที่เขาร้องไห ้ กลายเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแบบเหมือนเขารู้สึกสะใจแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊ค แล้วเรารู้สึกว่าเรายิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ว่าเขาจะทำอะไรเราไหมแล้วคนเนี้ยเขาก็หัวล้ออยู่อย่างนั้นนะคะพี่แจ๊คแล้วเราหวั่นเราไม่ไหวแล้วแบบใจมันจะขาดอะพี่แจ๊คเราไม่รู้ว่าตอนนั้นอะมันกี่โมงแล้วแต่มันนานมากสำหรับเมย์ในเวลานั้นนะคะพี่จนเสียงนั้นค่อยๆเงียบไปแล้วก็คือมันก็หยุดทุกอย่างก็เงีย บ เมย์ก็คิดว่าเขาคงไปแล้วแหละเมย์ดีใจแล้วโล่งใจแล้วเมย์ก็พลิกตัวกลับมาเพราะว่าเมย์หายใจไม่ค่อยออกเมย์ก็เลยพลิกตัวกลับมาหงายนอนหงายเหมือนเดิ ม คราวเนี้ยเมย์มองขึ้นไปเมย์ก็ลืมตาปรากฏว่าพี่แจ๊คเมย์อยากจะร้องไห้อยากจะวิ่งอยากจะปี๊ดมากเลยค่ะพี ่ แต่คือทุกอย่างมันทำไม่ได ้ สิ่งที่เมย์เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมีเงาสีดำอยู่บนเพดาน อ ยู่บนฟ้าค ือ แบบมันจะเป็นเงาอะไรอ่ะพี่ เดี๋ยวนะ มันไม่ใช่เงาเมย์แน่นอน เงาที่ว่านี้เนี่ยเขาอยู่ลักษณะแบบไหน คือนอนค่ะ เป็นแนวยาว นอนใช่ค่ะเป็นแนวยาวนอนแล้วก็มันตรงกับเราเป๊ะเลยทั้งที่ว่าพี่แจ๊คมันจะมีไฟข้างนอกตรงทางเดินอยู่บ้างที่จะพอลิดลอยเข้ามาแต่มันก็ดันมีเงามันมีเงาเกิดขึ้นได้ยังไงเมย์ทั้งเมย์ร้องไห้เมย์พยายามดิ้นแต่มันดิ้นไม่ได้จะเรียกใครก็เรียกไม่ได้เมย์ก็ได้แต่ว่าขอโทษหนูขอโทษไปถึงนะไปถึงนะหนูอย่างเงี้ยนานมากพี ่ จนเงานั้นมันก็หายไปเมย์ก็เลยลุกไปอาบน้ำตอนตีหนึ่งมีดูนาฬิกามันคือตีหนึ่งแล้วพี่เมย์อยู่กับสิ่งนั้นมาชั่วโมงนึงอ่ะเมย์ก็เลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บเมย์ก็เปิดไฟเลยทั้งห้องแล้วเมย์ก็อยู่อย่างนั้นจนเช้าอะค่ะคือแบบอยู่กับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเช้าแล้วคราวเนี้ยเมย์ก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังให้แม่ฟังเมย์เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้เมย์ค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปทุกมุมห้องเลยนะคะไปให้เขาดูแล้วเขาก็ส่งให้น้าให้อาค่ะคือบอกก่อนว่าอาค่ะอาเมย์ทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิซ ึ่ งเขาจะมีของหรือสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ค่ะมาเยอะเขาบอกว่าห้องนั้นน่ะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องกลัวเลยห้องนั้นมีผู้หญิงอยู่ โอ้ยครับ เขาบอกแบบนี้ห้องนั้นน่ะมีผู้หญิงอยู่แต่ไม่ต้องกลัวนะและข้อนี้เมย์ก็เลยเล่าให้พี่ฟังที่เป็นรูมเมทกันนะคะ คร เล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาก็บอกว่าใครมาอยู่ที่คำที่เขาพูดเคยพูดว่าใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานหรอก ร เดี๋ยวก็ไปก็คือจะเจอบางคนนอนอยู่ก็จะฝันเห็นผู้หญิงบางคนก็จะเห็นเลยไม่ฝันมาหามาให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม ีก็ทนอยู่กับสิ่งเนี้ยไปเรื่อย แสดงว่าพี่รูมเมทเขาก็เคยเจอดิ ใช่เขาเจอบ่อยจนเขารู้สึกว่า อ ีกแล้วเหรอ ครับ แล้วคืนที่เมโดนนะคะเขาก็รู้ละเมต้องโดนเพราะว่าเมจะเอาผ้าเนี้ยออกเพราะไม่มีใครกล้าเอาผ้านี้ออกเลยแต่เมย์ก็เคยถามพี่เขานะคะว่าแล้วทำไมยังอยู่ทั้งที่ดูอย่างเงี้ยตลอดเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีที่ไป ครับเข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้ แล้วเมย์ก็อยู่อย่างเงี้ยบางคืนเราจะได้ยินเสียงกรี๊ดถึง3ครั้งพอตื่นเช้ามาถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องทั้งที่ว่าเสียงกรี๊ดมันดังมากและตอนคืนนะคะพี่แจ๊คมันจะเงียบค ือ ทำอะไรก็ได้ยินหมดเลยอะค่ะแม้แต่เดินก็ได้ยิน แล้วบางคืนก็จะมีเสียงคนลากกระเป๋าอะค่ะเป็นกระเป๋าล้อลากอะเดินแต่เดินผ่านหน้าห้องมีนะคะเดินไปสุดทางแล้วก็เดินกลับมา อยู่อย่างเงี้ยเดินกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเมย์ก็จะโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเมย์เจอปงอาค่ะพี่แจ๊ค ผลสรุปคือผ้าผืนนั้นก็ยังอยู่ที่ฝ้าเหมือนเดิม ยังอยู่ ไม่รู้สักทีว่ามันเป็นผ้าอะไรแล้วที่สำคัญคือแล้วที่มาที่ไปของผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นใครอะพอรู้ป่ะ คือเคยมีพี่เล่าให้ฟังค่ะแต่อันนี้เมย์ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะเพราะว่าเขาก็เล่าต่อๆกันมา ครับ มีผู้หญิงค่ะเครียดเพราะว่าได้เกรดเครียดเรื่องเรียนไม่ได้เกรดน้อยคิดมากก็เลยกระโดดตึก อย่าบอกว่าอยู่ห้องนี้นะ อันนี้เมย์ไม่ทราบเพราะเมย์พยายามถามและถามหลายๆคนเขาไม่มีใครบอกได ้ เพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันนานมากแล้ว ครับครับ จนทุกคนนะคะที่ถามที่อยู่ห้องอยู่ชั้นไหนอ่ะ ครับ ชั้นเจ็ดทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยชั้นเจ็ดผีดุ ครับ ซึ่งจะเป็นห้องเมย์ห้องเดียวด้วยที่มีสายสิน มีหน้าล่ะ แล้วพี่แจ๊คสายสินอะมีทุกประตูเลยนะประตูห้องน้ำประตูไอ้ตรงห้องระเบียงข้างหลังหน้าห้องด้วยแถมยังติดอยู่ตรงหัวเตียงทั้งสี่มุม โอเคเข้าใจแล้วว่าเอ้ยตอนแรกคิดว่ามีแค่หน้าประตูห้องอย่างเดียวพอบอกว่าโอ้โหหน้าประตูห้องน้ำก็มีสายสินหัวเตียงสี่มุมมีสายสินอันเนี้ยไม่ปกติละ ใช่เมย์ก็พยายามถามห้องอื่นนะมีไหมอาจจะแบบมีในห้องก็กลายเป็นว่าไม่ ม ีสรุปมีห้องมีห้องเดียวทั้งตึก ครับคือลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เราเคยได้ยินกันเขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยโอกาสที่จะหลุดพ้นจากตรงนั้นน่ะมันยากต่อให้วันเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานขนาดไหนผมว่านะเขาก็ยังต้องอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะมันบาป ใช่นี่ก็คิดอย่างนั้นค่ะ ครับอย่างนั้นแล้วตัวของเราอ่ะอยู่ที่นั่นได้นานขนาดไหนคุณเมย ์ปีเดียวค่ะ หนึ่งโอ้ก็ถือว่านานนะ ไม่พี่แจ๊ค1ปีเนี่ยเข้าออกคือจะเข้าในเวลาที่พี่รูเมทอยู ่ครับ หรือแบบถ้าอยู่คนเดียวก็คือจะเปิดไปทั้งหน้าระเบียงทั้งในห้องน้ำแล้วก็ในห้องแล้วก็จะเปิดเพลงไว้ทั้งคืนเลยต้องอยู่แบบเนี้ยส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นรูมเมทเขาก็จะใส่ฟังเพลงใส่ฟังโมท็อกทั้งคืนไม่ถอดออกเลยจนเช้า เพรา ะโดนเหมือนกันหมด เข้าใจว่ามันจะย้ายไปไหนก็ลำบากใช่ไหมจะโยกย้ายลำบากแน่นอนตอนนั้นเป็นนักศึกษาถูกไหม ใช ่ ค่ะ อ๋อมันเสียตังค์ไปแล้วอ่ะพี่แจ๊คถ้าไปอยู่ข้างนอกก็เสียอีกอ่ะ ข้างนอกก็จะแพงกว่าป่ะแพงกว่าดิ จะถูกกว่าค่ะแต่ว่ามันก็ต้องการเห็นว่าเสียสองครั้ง ก็ต้องทำใจอยู่ไปนะฮะแต่ก็อยู่ได ้อยู่ได้ค่ะทนอยู่ ต้องทนอยู่ต้องทนอยู่นะฮะทุกสถานที่ทุกหอพักอย่างที่เราบอกตั้งแต่เรื่องแรกแล้วนะครับว่าเอ้ยสถานที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยสถานที่ราชการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประวัติความเป็นมาเพราะว่าจะมีคนหมุนเวียนเข้าไปอยู่กันเยอะไง ใช่ค่ะ นะครับได้ครับ แล้วม ัน เปิดมานานแล้วด้วย เสียดายอย่างเดียวที่ไม่รู้ว่าผ้าผืนนั้นเนี่ยผ้าผืนขาวๆมันลักษณะถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนผ้าดิบปะอ่ะ ค่ะ คล้ายๆผ้าดิบใช่ไหมแต่มันเถอะๆหน่อย คือเถอะเหมือนถ้ามองอีกมุมนึงก็คือเลือด เสียดายที่แบบไม่มีใคร กัน ไม่มีใครกล้าเอาลงมา ไม่ค่ะแม้แต่คนดูแล ครับ ก็ไม่กล้าน ะฮะได้ครับคุณเมย์ครับนั่นคือเรื่องของผ้าผืนนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคุณเมย์นะ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆคุณเมย์ที่คืนนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเมย์นะฮะขอบพระคุณครับ ขอบค ุ ณคร ับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ